إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديال سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو درس بيغا خامني موم لا نيي عمل الاربع جو جوت تي غون تي مو اديو تي والو فقه mu mel ni ñi ngi woon ci buntu bi nga xam ne mooy buntu julli. Mu mel ni ci sunu bind bi weesu ci lañ jeexaloon buntu bi nga xam ne moo aju ci farata yi, te borom téere bi buntu ba ca topp mu jagleel ko wàllu taaya. Maanaam li nga xamante ni nii mooy siiga taaya, maanaam formulu taaya, kadalika formulu julli ci yonante bi ak la nga xam ne moo cay topp ca ay ñaan. Bu ko defee buntu boobu lañ war a tàmbalee. Waaye balaa ñuy dugg ci loolu dañuy daal di def rek tuuti nafar, ndax xam ngeen ni romb nañ ñetti bunt. Benn bunt bi di charti julli, beneen bi di ponki julli, beneen bi di farata julli. Baax na kon ñu nafaraat ñetti buntu yooyee ci lu gaaw ci tënk, dooga nag tàmbale dugg ci li nga xam ne mooy ñeenteelu buntu bi, moom mooy ni ñuy taayaa ak ni ñuy jullee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ko defee bu ñu fàttalikoo ca charte julli, waxoon nañ ne charte mooy mbir yi nga xam ne mënta ñàkk nit ki taxawe ko, matal ko laata muy dugg ci biir julli gi, bàyyil xel baat boobu bu baax, laata muy tàmbale julli gi. Bu ko defee mbir yooyu ànd ak moom bi keroog julli gi di jeex. Mbir yi mel noonu yooyu lañ tuddee charte julli, muy ay obligation wala boog ngeen baal ma ay condition. Ma goog muy ay condition nga xam ni dafa war a mate nit ki noppi ci ba pare matal ko, dooga nag taxaw ne Allahu akbar. Bu ko defee mbir yooyu itam day continuer ci biir julli gi yépp ba keroog julli gi di jeex. Yooyu waxoon nañ ne juróom-ñeent la, comme ni ko borom téere bi indee. Juróom-ñeent yooyu nii la tëdde. Ba ca njëkk mooy islaam, muy nekk julit. Ñaareel bi mooy al aqlu, nit ki ànd ak sagoom, nekkut ku wéradi wéradim xel. Ñetteel ba at tam yiisu, muy ràññee. Ñeenteel ba raf'ul xadath, yëkkati toj-toj. Ba ca topp izaalatun najaasa, dindi sobe. Ba ca topp satrul awrati, sàng sa awra. Ba ca topp duxulul waqti, duggug waxtu wi. Ba ca topp istiqbalul qiblati, jublu qibla, muy penku. Ba ca topp anniyatu, muy yéene. Bu ko defee ñu jàll ci li nga xamante ni nii moom mooy buntu ñaareel ba, muy ponki julli, maanaam pilier yi. Ponk waxoon nañ ne mooy mbir yi nekk ci biir julli bi, nga xam ni ñoom ñooy constituant majeur keno yi nga xam ni moo téye julli, nga xam ni benn rek bu ci manqué julli ba day yàqu. Te mu nekk mbir yoo xam ni nag sujjoot munu koo defaraat. Waaw, lépp luñ tuddee ponk rek sujjoot munu koo réparé. ponk moom mënta manqué ci julli, faw nga indi ponk bi mu ñëwaat. Bu ko defee ñàkku ñëw ponk lan lay jur, imma raqqa bu yàqu wala julli bu yàqu, loolu bàyyi ko xel. Bu ko defee ponk yooyu waxoon nañ ni fukk ak ñent la. Fukk ak ñent yooyu nii la tëdde: alqiyaamu ma alqudra, taxaw fekk yaa ngi am kàttani taxaw; takbiratul ihram, kàbbaar bu njëkk bi, maanaam kàbbaaru armal; qiraatul fatiha, jàng fatiha; arruku'u, sëgg jàpp say wuum, moom lañ naan ruko'. Wal i'tidal ba'da ruko', ak sigg ba jub xocc ginnaaw bi nga siggee ci ruko' bi, nga taxaw ba jub xocc, yax bu nekk delluwaat palaasam. Wa sujudu ala al a'dha'i sab'a, ak sujood ci juróom ñaari yaxi sujood yi, muy juróom ñaari cëri sujood yi. Wal raf'u minhu, ak siggi ci sujood bi. Wal jalsatu bayna sajdatayni, ak toog bi ngay toog ci diggantelo ñaari sujood yi. Wa tuma'ninatu fi jami'i al af'al, ak dal bi nga wara dal ci mboolem jëfi julli yi. Wa tartibu bayna al arkan, ak toftale mooy ordre bi nga xam ni noonu la ponk yi ñëwee, nga respecté ko. Wa tashahudul akhir, ak taaya bu mujj bi. Wal julusu lahu, ak toog ba muy àndal. Wa salatu ala nabiyyi, ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa taslimatani, ak ñaari sëlmal yi. Bu ko defee ñu jàll ci ñetteelu bunt bi, te mooy faratay julli. Faratay julli nag mooy mbir yi nga xam ni dafa ànd ak ponki julli yi ci ay wax ak ay jëf, te mu nekk loo xam ni ki ko tey bàyyi ko jullem day yàqu, waaye ki ci juum mën na koo defaraat. Lan la koy defaree? Mën na koo defaraateeg ñaari sujjoot. Kon faratay julli mooy yi nga xam ni ñaari sujjoot daf koy mën a defar, waaye du ponk yi. Farata yi la ñaari sujjoot mën a remplacé. Kon loolu mooy farata. Farata yooyu nag waxoon nañ ne juróom-ñett la. Juróom-ñett yooyu nii la tëdde: jami'u takbirat ghayra takbiratil ihram, mboolem kàbbaar yi yépp ci biir julli bi, bam des kàbbaaru armal, ndax kàbbaaru armal ponk la. Wa qawlu sami'a allahu liman hamida, ak wax sami'a allahu liman hamida, lil imam, ñeel imam, wal munfarid, ak kii julli moom dong. Wa qawlu, ak wax rabbana walakal hamd, rabbana walakal hamd, lil kullu, ñeel ñépp, muy imam ak kii julli moom dong ak ki ñu jiite. Wa qawlu subhana rabbi al-azim, ak wax subhana rabbi al-azim, fi ruku' ci ruku'. Wa qawlu, ak wax subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la, fi sujud ci sujud. Wa qawlu, ak wax rabbi ighfir li, rabbi ighfir li, bayna sajdatayni, loolu yaa ngi koy wax ci digganteloo ñaari sujud yi. Wa tashahudul awwal, ak taaya bu njëkk bi. Wal julusu lahu, ak toog ba muy àndal. Yii ñooy farata yi nga xamante ni nii ku ko bàyyi ci julli day waral sujjoot, ma ngoog sujjoot boo xam ni daf koy jañ. Bu ko defee ñu jàll ci ñeenteelu bunt bi ngir ñu liir formule bi nga xamante ni nii mooy formule taaya li nga xam ni mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. At-tahiyyatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi, was-salawatu wat-tayyibatu, as-salamu alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, as-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ca top muy salatu ala nabi: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majidun, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majidun magok. Lolu moy aussi formulu salatu ala nabi hakada. Bu ko defé kon li ngir ki nga xamni darsu yu bari reccion nako mu meuna dabatal, waye ki nga xamanteni tam ci biir darsu yi lego leg explication bi yaatu lol ba mu xawa yenn yi xaw ko recc. Bu ko defee dars bi nga xam ne boole nañ ci yépp dans l'ensemble mën ci gindiku tuuti. Ñi nga xam ni nag bii rek lañ fekkee, bu ko defee ñu laaj yu weesu ngir bu ci nekk ñu mën a comprendre njàngalee ca aju, parce que yi ñu lim nii yépp bu ci nekk rek maanaam dafa laaj tomb njàngale akuk leeral. Loolu nag defoon nañ ko ci yu jiitu ci ay dars. Incha allah ku ko laaj daañu la ko joxaat ngir nga mën a jot explication wu lii ñu résumé nii, ndax bind tey bii nii résumé la. Dañoo résumé charte julli, résumé ponk julli, résumé faratay julli, daal di lay liiral li nga xamante ni nii moom mooy taaya ak salaatu ala nabi. Bu ko defee incha allah sunu darsi bii di ñëw nag ci la ñuy dugg nag ci charxa ci explication wu taaya bi ak salaatu ala nabi ak yeneen ñaan yi ci topp. Ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.